ปัจจยังปวัตตมานังธาตุมาตะเมเวตังยะดิดังตัดดุปภูญจะโกจะปุกกะโลธาตุมาตะโกเนสาโตนิจิโวสุญโยยะธาปัจจยัง ปวัตตมานัง ธาตุมาตะเมเวตังยะดิดังวินทะภาปะปุญจะโกจะปุกกะโลธาตุมาตะโก เนสาโต เนจิโวสุญโยยะธาปัญจะยังปะวะตะมานัง ธาตุมาตะ เมเวตังยะดิยังเสนาสันังตะดุปะปุญจะโกจะปุกกะโลธาตุมาตะโก เนสาโต นิจิโวสุญโยยะธาปัจจะยังปะวาตมานัง ธาตุมา ตะเมเวตังยะดิดังกิลานาปัจจะยะเฟสัยจะปะเรคาโรตะดุปะปุญจะโก จะโกกะโล ธาตุมาตะโกเนสาโตนิจิโวสุญโยสัพพานิปะนิมานิจิวะรานิจิกุจันติญาณิมัง กุลิกายัง ปัตตวาอติเวจิจิกุจันติญาณิจายันติสัพโพวานายังบินดาปาโตอจิกุจันติโยอิมัง กุลิกายังปัตตวา อติเวจิจิกุจันติโยจายติสัพานิปานิมานิเสนาสนานิอจิกุจันติญาณิบัง โกติกายัง ปัตตวาอติวิจจิโกจันติญาณิจายันติสัพโพวานายังกิลานาปัจจะยะเฟ ส าย จะปะเร คาโรอจิโกจันติโยอิมังโกติกายังปัตตวาอติวิจจิโกจันติโยจายันติปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิยาวะเดสัพติขาตายะอุณหาสัพติขาตายะดังสมกสวาตาตัปสริง สัมปะสัม ปาสานังปฏิขาตายะยาวะเดวะเฮริโกเวนาปะเตชาดานาทังปฏิสังขาโยนิโสปฏิเสวามิเนวะดาวายะนามันดายะนามันดานายะนะวิภูสันนายะยาวะเดวิมาสกายาสัตติยายาม นายะเวหิสุปรติยา พรหมจริยานุกหายะอิตุปุราณัญจะเวดานังปฏิหังคามินะวัญจะเวดานังเดสามิยันตราจะเมภเวสติอนวายจะตาจะฟาสเวหาติปติสังขาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวะเดวะสัยตาสัพติขาตาสัพติขาตายะดังสมกสวาตาตัปสิริสัพสัมฟาสานังปฏิขาตายะยาวะเดวะอุตุปริสยวิโน นังปฏิสัม ลานารามาทังปฏิสังขาโยนิโสวิลานาปัจจะยะเฟสัยจะปะเรคารังปฏิเส วามิยา วะเดวะอุปันนังวิยาปาทิกานังเวดานานัง ปฏิขาตาย ะยาปัญจปรมัตตายะติอัจจมยาอปัญจเวคตวายังจีวรังปฏิภูตังตังยาวะเด วะสัยตา สัพพติกาตายะอุณหาสัพพติกาตายะดาสมกสวาตา ตัปปะเสริงสัพพสัมปา สานังปฏิกาตายะยาวะเดวะหิริโกไปนาปฏิชาดานาทั้งอัยจะมยาอภัยจะเว เทปา โยปุณฑปาโตปริโพโตโสเนวะดาวา นมัตายะนมันดานายะนวิภูสนา ญาวะเทวะอิ มาสกายาสัตตยายาปนายะเวหิงสุปรตยาพรหมจริยานุกหายะอิตุปุราณัญจะเวดานังปฏิหัง กามิลวันจะเว ดานังนะอุปาเดสามิยานทราจัมเวภะเวสติอนะวายจะตาจะฝาสุวิหารโรจาติไอจะไมยาอภัยจะเวเขตวังสนังบริพัวตังตังยาวะเดวะสีตาสัพติกาตายุนะหาสัพติกาตายะดาสมะกสวาตัง ตัปเสสัพสัม ปาสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะอุตุปะเรสยะวิโนดานังปฏิสัมลาน ารามะ ทังไอจะมายาปัจเวคิตวาโยกิลานาปัจจะเฟสัจจะปะเรคารูปริโพโต โสยาวะเทว ะปันนานังวิญญาปะทิกานังเวดานานังปฏิฆาตัง ยายา ปัจจะปรมัตตายัตติเววันนิยมหิอชุปกะโตปะระปฏิปาทาเมจิวิกาอัญโยเมอากัปโปกะระนิโยไกจินุโกเมอัตตา เสนาโต นะอุปวะติไกจินุโกมังอนุเวจะวิญโยสัพพมัจจาริสีลโตนะอุปวะติติสาเปเม เยมานะ เปหินานาฟาวุวินาฟาวุกัมมาสกัมหิกัมมาดายาโดกัมมาโยนิกัมมาปันทุกัมมาปฏิสารนุ ยังกัมมังกะเร สามิกัลยานังวาปะปะกังวาตาสะดาฟะเวสามิกะธรรมภูตาสเมรตินดิวาวิติวาตานติไกจิโนโคหังการิอภิรมามิอาทุนุภูเมอุตตริมนุสธรรมาลมริยญาณดาสนเวสิโสอธิกโตปัจฉิเมกาเลสัพพมัจจาริหิบุตโธนามังปุพพวิสามิจาระธรรมมหิจารังอนิตติโตยาธิธรรมมหิยาทิงอนิตติโตมรณธรรมมหิมรณัง อนิตติโต สัพเพหิเมปิเยหิปนาเปหินานาภาโววินาภาโวกัมมาสกัมหิกัมมาดายาโดกัมมาปันตุกัมมาปฏิสารโนยังกัมมังกะริสามิกัลยานังวา ปะกังวา ตาสะดายาโดภะวิสามี